ศาสนาคือเทศกาลวิสาขปูรณมีวันเพ็ญเดือนหกวันอัศจรรย์ในปัทภีชาวพุทธทุกคนรู้ดีทวนทั่วกันคือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพานแห่งองค์พระทศพลยานพระองค์นั้นเป็นวันชาวโลกเทิดทูนน้อมนบกราบกรานล้อมรวมดวงมารบูชาพระพุทธองค์พระผู้เปี่ยมด้วยปัญญาพระกรุณาพระบริสุทธิ์พระผู้เป็นวิสุทธิเทพสิ้นโลภโกรธลงวันวิสาขบูชาวันบูชาพระพุทธองค์ตั้งเจตจำนงบูชาด้วยทานศีลภาวนารวมใจชาวไทยพุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญกุศลด้วยใจกายวาจารวมกันทำบุญรักษาศีลภาวนาในวันวิสาขบูชาบูชาพระพุทธองค ศีลภาวนาในวันวิสาขบูชา